Nim przyjdzie wiosna. To jest jedna z piosenek, które zabrzmiały w ten wtorkowy wieczór w Teatrze Roma podczas koncertu Agi Zarian. Nim przyjdzie wiosna, muzyka Czesława Niemena do poezji Jarosława Iwaszkiewicza. No i piosenka o końcu świata Czesława Miłosza z muzyką Michała Tokaja. Michał Tokaj zaaranżował te utwory, których słuchaliśmy we wtorkowy wieczór w Teatrze Roma i ciekawe, jak to się wszystko dalej rozwinie. Myślę, że tych koncertów będzie więcej, aż do momentu, kiedy jeden z nich zostanie zarejestrowany i ukaże się, mam nadzieję, już wkrótce na płycie o tytule Aga Zarian śpiewa polskie piosenki. Zaglądamy do muzycznego kalendarza jeszcze pod datę 26 kwietnia. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą pił napój szczęścia ustami. Patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętym. Jednego serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak jubilat Stanisław Sojka i jednego serca, czyli zostaliśmy w kręgu klasyki polskiej poezji. To urodziny pana Stanisława 26 kwietnia. Jak zawsze w audycji Mało Obiektywnie z radością zerkamy do muzycznego kalendarza, kiedy zdarzy się taka przednia okazja jak właśnie ta. A możemy połączyć datę 26 kwietnia z tą dzisiejszą, z 27 kwietnia. A to wszystko za sprawą tego utworu. in the mail like I was going to be. But now I'm doing time, and time is killing me. But somehow here tonight, I cross the bridges of my mind to see beside that soft old moment that I left behind. Ooh, ooh, ooh. My lonely world is filled with silences that play. Strangers or my friends, with intimate eyes that stare. But somehow here it rains. I swim the rivers of her tears to tell her that I'll only be here for one. Akustik. Płyta Stanisława Sojki z 1990 roku. No i właśnie ten album otwiera utwór Krzysztofa Komedy, 100 Years. A dziś, gdyby żył, Krzysztof Komeda kończyłby 93 lata. Dziś, 27 kwietnia. Jakiż to album pełen cudownej muzyki, wspaniałych wspomnień, znakomitych piosenek, aż mnie kusi, żeby jeszcze zostać na tej płycie przez dłuższą chwilę, ale zostaniemy w miejscu, gdzie ten album był nagrywany. Płyta Akustik bowiem powstawała w Polskim Radiu Szczecin i także w Teatrze Stu w Krakowie. Zatem do Teatru Stu w Krakowie przenosimy się właśnie w tym momencie. Radio to jest taki magiczny wynalazek. Możemy sobie wyobrazić przecież, że jesteśmy właśnie w Krakowie, w Teatrze Stu. Jest początek listopada 1989 roku. Teraz będzie Evergreen. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. Everybody asks me in the morning before the sun comes up. She brings my coffee in my favorite cup. Zaśpiewałem to tysiąc razy, jeszcze się pomyliłem. Zawsze się można pomylić. When I'm in troubles and I have no friends, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me that's why I I'm Lord. Hallelujah, I just love us so. Oh, if I could live on the telephone and I ever had a move alone by the time I come from 1 to 4, I hear her on my door. And even then, when dust blows down, when there is nobody else around, she kisses me and holds me tight and tells me steady everything is alright. That's why I know I love all my songs. I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, I could, by the time I count from 1 to 4, I hear her on my door. And in the evening, when the sun goes down, when there is nobody else, nobody else around, she kisses me, she holds me tight and tells me day. That's why I know. Stanisław Sojka na koncercie w Teatrze Stu w Krakowie. Płyta została nagrana, z tego co widać z opisu, który znamy od lat, w czasie dwóch wieczorów. 7-8 listopada 1989 roku. Wydana przez Polton w roku 1990. Może uda nam się sięgnąć po utwór numer 4 z tej płyty właśnie w tej chwili.

Muzyka Krzesimir Dębski, słowa Jacek Cygan. 21 minut po pierwszej, mało obiektywnie w trójce. Obiecałem Państwu, że ta płyta powróci. Płyta wydana jeszcze w roku 2023, no pod koniec 2023 roku, na której Trevor Horn sięga po ważne dla niego utwory, te nowsze i te starsze, no i także na tę płytę zaprosił Trevor Horn znakomitych gości. To teraz posłuchamy sobie, ciekawe, czy Państwo rozpoznają te utwory, z naciskiem na utwór numer 2. Now the mist across the window hides the light, but nothing hides the color of the lights that shine. Electricity so fine, look and dry your eyes. Tired of all the darkness in our lives, with no more angry words to say can come alive. Just get into the car and drive to the other side. Young but getting old before our time. We'll leave the TV and the radio behind. Don't you wonder what we'll find? Stepping out to you, can dress in pink and blue just like a child, and in a yellow taxi turn to me and smile. We'll be there in just a while if you follow.

a wcześniej Seal na płycie, na której Trevor Horn, znakomity producent, człowiek, który wyprodukował wiele płyt bardzo różnych, jednak najpopularniejszych w latach 80., no i może gdzieś jeszcze 90., chyba że muszę uzupełnić moją wiedzę na ten temat. W każdym razie Trevor Horn na płycie ubiegłorocznej Echoes Ancient and Modern sięga po swoje ulubione piosenki. Jak Państwo słyszą, są to wersje w niektórych przypadkach mocno zaskakujące. Jak w wypadku Relax, Frankie Goes to Hollywood. No i wcześniej Stepping Out z repertuaru Joe Jacksona. 11 utworów, a ileż pięknych wspomnień, a jednocześnie nowych spojrzeń na dobrze znane nam utwory. Audycja Mało Obiektywnie w Trójce, za 28 minut godzina druga na naszym zegarze. Dziś już padła ta nazwa, Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, niedaleko stąd. Przeniesiemy się do tego studia jeszcze raz, 23 kwietnia 2019 roku, czyli to była rocznica śmierci Krzysztofa Komedy, wówczas okrągła, kiedy to na scenie naszego trójkowego studia pojawił się zespół, który jednocześnie oddając hołd muzyce Komedy rzucił na nie snop, na nią właściwie, na tę muzykę, snop nowego światła. Electric Acoustic Beat Sessions, znane później już w skrócie jako EAPS. Zatem na scenie imienia Agnieszki Osieckiej muzyka Krzysztofa Komedy na żywo. No i zespół EAPS w akcji. Thank you. Komedowski z Fantatic w interpretacji EAPS, czyli kiedyś pełna nazwa w użyciu Electro Acoustic Beat Sessions, od jakiegoś czasu po prostu EAPS. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 kwietnia 2019 roku. Mamy jeszcze przed sobą kilkanaście minut naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Spędzimy owe minuty najbliższych 7 w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie. Dokładnie przeniesiemy się do 9 kwietnia 2021 roku na koncert zespołu Jazz Forum Talents w cyklu Jazz.pl, cyklu programu drugiego Polskiego Radia. Koncert w cyklu Jazz.pl w studiu S3 Polskiego Radia w Warszawie 9 kwietnia 2021 roku. I potem ten koncert znalazł się na płycie pierwszej otwierającej cykl płytowy Jazz.pl. To wieczór z zespołem Jazz Forum Talents. I pytanie, które będą sobie zawsze zadawać fani serialu Miasteczko Twin Peaks. Who killed Lola Palmer? Kto zabił Lorę Palmer? Kuba Mizeracki, gitarzysta, jest autorem tej kompozycji. Przypomnę Państwu, zespół Jazz Forum Talents tworzą Kasia Pietrzko, Maciej Kądziela, Jakub Mizeracki, Tomasz Chyła, Kacper Smoliński, Roman Hraniuk i Adam Zagórski. I właśnie kompozycją basisty Romana Hraniuka, utworem Nordic Noir, kończymy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Halina Leszczyńska, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny w programie Trzecim Polskiego Radia. Słyszymy się chwilę po północy, z poniedziałku na wtorek.